szkolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 kwietnia, mija 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka policja wciąż nie informuje, czy był to zamach, czy chuligański wybryk. Przed meczem w Dortmundzie doszło do kilku eksplozji. Niekontrolowany ruch górotworu to według ekspertów była przyczyna ubiegłorocznej tragedii w kopalni Rudna. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że samoloty wojsk rządowych zrzuciły na pozycję rebeliantów bomby beczkowe. Serwis Trójki ponownie zaczynamy od informacji z Dortmundu. Jak już informowaliśmy przed godziną, przed planowanym na wieczór meczem Ligi Mistrzów Borussia Dortmund AS Monaco doszło do kilku eksplozji, co najmniej trzech. Te wybuchy miały miejsce na trasie przejazdu piłkarzy Borussii w pobliżu hotelu, w którym mieszkali zawodnicy. Eksplozje nastąpiły na Wittbrücker Strasse o 10 km przed stadionem. Poważnie uszkodziły autobus. Poinformował o tym jako pierwszy dziennik Bild-Zeitung. Z pierwszych policyjnych komunikatów wynika, że mogło być więcej niż 3 eksplozje. W wyniku wybuchu ranny został piłkarz Borussii Dortmund Mark Bartha, który z obrażeniami trafił do szpitala. O godzinie 20:30 piłkarze zamiast na stadion wrócili pod eskortą policji do hotelu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Policja na razie nie informuje, co spowodowało wybuchy, czy był to zamach, czy może chuligański wybryk. Agencja DPA poinformowała, że nad okolicami hotelu, w którym mieszkali zawodnicy, pojawił się dron, przy pomocy którego policja poszukiwała kolejnych ładunków. Kibice, którzy przyjechali na mecz, po kilkudziesięciu minutach bezpiecznie opuścili obiekt. Redaktor naczelny Przeglądu Sportowego Michał Pol, który był na stadionie w Dortmundzie, relacjonował, że już po tym, jak było wiadomo, że doszło do wybuchów, kibice byli nadal wpuszczani na stadion, co miało być podyktowane względami bezpieczeństwa. Fala kibiców Borussii szła nieprzerwanie na stadion. Stewardzi, nawet jeśli wiedzieli już o incydencie, to nikogo nie zatrzymali. Nie chciano paniki, chciano, żeby wszyscy weszli na stadion, bo właśnie jak usłyszałem od 100 stewardów, w takiej sytuacji oni wychodzą z założenia, że to stadion jest najbezpieczniejszym miejscem. Mecz Borussii Dortmund z AS Monaco został przełożony na jutro na godzinę 18:45. Dodajmy, że zawodnikiem niemieckiej drużyny jest Łukasz Piszczek. Piłkarz potwierdził, że jest bezpieczny i że nic mu się nie stało. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Niekontrolowany ruch górotworu, zjawisko, którego nie da się przewidzieć. To według ekspertów z Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach była przyczyna ubiegłorocznej tragedii w kopalni Rudna koło Polkowic. W wypadku zginęło 8 pracowników Polskiej Miedzi, a 21 zostało rannych. W czasie drążenia wyrobisk w skałach powstają bardzo silne naprężenia. Co pewien czas natura upomina się o swoje i dochodzi do rozładowania tych sił. Wtedy trzęsie się ziemia. Niestety takie zjawisko tylko raz w 1975 roku przewidzieli Japończycy. Tego wyczynu już nigdy więcej nikomu nie udało się powtórzyć. Specjaliści badający przyczyny wypadków kopalni Rudna nie mają wątpliwości. Właśnie niekontrolowany ruch górotworu był przyczyną dramatu w Zagłębiu Miedziowym. Opublikowany dziś raport będzie miał wpływ na śledztwo prowadzone w tej sprawie przez prokuraturę w Legnicy. W takich przypadkach śledczy zwykle decydowali o umorzeniu dalszego postępowania. Relacjonował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka alarmuje, że samoloty wojsk rządowych zrzuciły na pozycję rebeliantów w prowincji Hama bomby beczkowe. Mowa jest o pewnej liczbie bomb wypełnionych materiałami wybuchowymi i elementami rażącymi. Agencja Reutera podaje, że źródła rządowe zaprzeczają doniesieniom obserwatorium. Zapewniają, że siły wierne prezydentowi Syrii w ogóle nie korzystają z bomb beczkowych. Przyznają natomiast, że w tym rejonie doszło do ataku na, jak to określono, grupy terrorystyczne. Tak reżim nazywa swoich przeciwników. Wczoraj Stany Zjednoczone groziły Damaszkowi dalszymi konsekwencjami w przypadku korzystania z broni chemicznej. W ubiegłym tygodniu do ataku z bronią chemiczną doszło w prowincji Idlib. Zginęło kilkadziesiąt osób. W odpowiedzi Amerykanie zniszczyli syryjską bazę lotniczą. A dziś rząd Stanów Zjednoczonych oskarżył Rosję o współudział w ukrywaniu odpowiedzialności reżimu Baszara al-Asada za atak chemiczny w prowincji Idlib. Biały Dom udostępnił raport służb wywiadowczych stwierdzających, że to syryjska armia dokonała ataku chemicznego. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Amerykańskie służby wywiadowcze podały szereg powodów, dla których są przekonane, że to syryjskie lotnictwo dokonało ataku chemicznego. W raporcie wskazano na obecność w rejonie Han Shaihun syryjskich myśliwców rosyjskiej produkcji Su-22. Z kolei na lotnisku, z którego startowały te samoloty, miały przebywać osoby, którym Amerykanie przypisują odpowiedzialność za wcześniejsze przypadki użycia broni chemicznej. Według wywiadu Stanów Zjednoczonych w ataku użyto gazu sarin, którego nie posiadają ani siły opozycyjne, ani organizacje terrorystyczne w Syrii. Państwo islamskie dysponuje inną substancją, gazem musztardowym. Przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych twierdzą, że Syria oraz Rosja starają się zdezorientować społeczność międzynarodową poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i narzucanie fałszywej narracji. Amerykanie mówią, że nie są pewni, czy rosyjskie władze wiedziały z wyprzedzeniem o planowanym ataku chemicznym. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kolejne informacje na antenie Trójki o 23:00. Zapraszamy. Jutro pogoda w kratkę, przelotne opady deszczu, w górach śniegu, wszędzie porwisty wiatr i podobnie będzie tej nocy. Nad ranem -1 na Podlasiu, do 2 w centrum i 6 na Dolnym Śląsku. Jutro na termometrach od 7 stopni w Augustowie do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Minęła 22:08. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Ileż to już lat, co prawda z przerwami. Trójka wspaniałych artystów. Duda, Hertel, Van Zielińska. W radiowej trójce konsekwentnie namawia Państwa do odkrywania uroków muzyki elektronicznej. Ich sugestie co tydzień uzupełniamy kompozycjami wartymi posłuchania. Tydzień temu za zgodą oficyny Generator i Piotra Krupskiego sięgnąłem po utwór ze zbioru Elektroniczny Świat, nagrany blisko 10 lat temu. Oto nieprezentowany dotąd w Polskim Radiu finał rekomendowanej w częściach w studiu kompozycji Gdy narodziła się Matka Ziemia. Thank you. narodziła się Matka Ziemia. To tylko fragment realizacji sprzed lat. Piotr Krupski, Andrzej Mierzyński i Władysław Komendarek. Ponieważ apetyt rośnie, gdy degustacja delikatnie się przedłuża, z tego samego zbioru dwa utwory. Pierwszy zatytułowany Rajskie Ogrody. W zapoznanym trio Andrzeja Mierzyńskiego zastąpił Dariusz Wilk. I teraz właśnie nastąpi debiut tego muzyka we wtorkowym cyklu spotkań z niebanalną muzyką. Rajskie Ogrody. chwilą skończyło się nagranie The Gardens of Eden, Rajskie Ogrody. Kiedy podjąłem pracę w Polskim Radiu, właśnie pojawił się drugi longplay psychodelicznej amerykańskiej grupy rockowej Iron Butterfly. Był rok 1968, a oczekiwana płyta, podobnie jak utwór wypełniający całą stronę B, nosiła tytuł Inegada Dawida. Podobno halucynogenne używki powodują, iż tak właśnie w języku angielskim bywa wyartykułowany zwrot In the Garden of Eden. Z rajskich ogrodów przenieśliśmy się już na wyspę Sunset in Manakara, zachód słońca w Manakarze. Miasteczko na Madagaskarze i rzeka noszą tę samą nazwę. Egzotyczny zachód słońca podziwiamy pod dyktando rodzimego tria. Krupski, Wilk, Komendarek. Zachód słońca w Manakarze. Średnia temperatura, no właśnie, na Madagaskarze 27 stopni. Najwyższa 32, najniższa 10 stopni Celsjusza. To taka uwaga na marginesie takiego dość nieoczekiwanego załamania pogody w naszym kraju. Autor płyty Elektroniczne Światy, którą wyda Generator, Piotr Krupski, zaprosił do nagrań ponadto m.in. Sławomira Łosowskiego i Krystiana Rosle. Ten ostatni kreował efekty chórowe. I jeszcze jedna informacja, którą chyba powinienem przekazać sympatykom talentu syntezatorzysty z Elbląga, mianowicie Piotr Krupski. Dwa lata temu stał się laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, a drugie miejsce zdobył w kategorii Folklor Kontynuacja, grając na instrumencie będącym repliką cymbałów Józefa Krupskiego, własnego dziadka. Pozdrawiamy Piotra Krupskiego i Generator, który użyczył nam nagrania. Zapraszam Państwa teraz do oceanicznego Fuaje. Anonimowa płyta z Niemiec, wydana w tym samym 2008 roku, kiedy powstawały Elektroniczne Światy Krupskiego i przyjaciół. Warto porównać brzmienia i temperamenty, czasem nawet dość podobne. Przed Państwem melodyjna kompozycja otwierająca zbiór Ocean Lounge. Shadow and Light. Thank you. cień i światło. Wśród tak zwanych klimatycznych bądź egzotycznych albumów popularnej muzyki oceaniczne foyer wyróżnia się delikatną urodą, proponując muzykoterapię, która nie rozdrażnia. Chociaż czasem syntezatory grają nieco ostrzej. Of water. Wody w oceanicznym foyer nie może zabraknąć. Czasami także w studiu el-muzyki. Wakacyjnych, rozgrzanych klimatów na ogół nie doceniamy, gdy bez reszty oddajemy się letniej przygodzie. Wobec lekkiej odmiany pogody sugeruję jeszcze skromną dozę tej relaksoprzyjemnej elektroterapii. Floating Waves i Sirens of the Ocean. Zatem niech niosą Państwa przychylne fale, ale uprzedzam, że zapowiadane kusicielki, syreny nie będą swoimi głosami wabić ani nas, ani żeglarzy. unoszące fale i oceaniczne syreny. Jednak dały głos, przy czym zupełnie jakbym słyszał żeglarzy zafascynowanych urodą oceanicznych kusicielek. Ocean Lounge, wyróżniająca syntezatorowa muzyka wybrana ze stosu płyt oferowanych pod uzdrawiającymi hasłami relaks bądź dźwiękowa terapia. Dziś w studiu wyłącznie premiery. Powracamy do rodzimych artystów, fragment listu. Obecnie mieszkam w Łodzi, muzykę piszę i produkuję od około 20 lat. To, co ma okazję pan posłuchać, to jedno z moich bardziej eksperymentalnych wcieleń. Jest to zdecydowanie montaż różnych stylów. Ambient, elektronika, trochę klasyki, muzyka eksperymentalna. Płyta Extra High Voltage, Balance LP, czyli co wyważony, Long Play, czyżby Extra High Voltage, to był pseudonim Macieja Falkowskiego z Łodzi. W tej materii nie wypowiem się, co ciekawe, również uniwersalny internet na ten temat milczy. Kompozycja otwierająca wybór nagrań nadesłanych przez kompozytora do trójki. Utwór pierwszy, Yin i Yang, państwo wiedzą, to przeciwieństwa w filozofii Dalekiego Wschodu. Tak jak noc i dzień, tak jak ziemia i niebo, tak jak powolny i szybki, tak jak księżyc i słońce, tak jak śmierć i urodziny i wreszcie zimny albo gorący. Gra Maciej Falkowski. But finding the balance, emotions, relations, commitments, I know that I was Że dziś w studiu wyłącznie premiery, a w ostatniej odsłonie uczestniczą Państwo w odkrywaniu Macieja Falkowskiego, jego dźwiękowej wyobraźni i technicznych możliwości. Kompozytor pragnie nas zainteresować tryptykiem. Nagranie wypełni audycję do końca. Particles Concept, teoria cząsteczek. Z częściami Subatomic, Steering Bodies, pobudzające ciała, i Isolation, osamotnienie. L-Muzyka z Łodzi, Maciej Falkowski. Thank you.